قید د ملا عمر کاروان بمنے امارت اسلامی افغانستان بمنے بلا قید د ملا عمر کاروان بمنے امارت اسلامی افغانستان بمنے ٹول جہان کو ملا نئے تیرا دور حکومت کی انصاف کڑے دے ہاغ خدای وہلی چاچے تری خلاف کڑے دے دا امیر المومنین ہر یو فرمان بمنے بلا قید دا ملا عمر کاروان بمنے امارت اسلامی افغانستان بمنے راجوان دائی بیا تاریخ دا غزنویانو دے دا سر تیریو میڑنو مبارزانو دے امارت کرد اتلو قهرمانو دے اتلان دا زمانی دی طالبان بمنے بلا قید دا ملا عمر کاروان بمنے امارت اسلامی افغانستان بمنے تر قیامت دا بہر ہسی ظلم غواڑم دا نڑی پہر یو حزبی بلند غواڑم ہر دخمن دا امارت پدار زوڑن غواڑم دا تحریک وڑا غختلی سربازان بمنے بلا قید دا ملا عمر کاروان بمنے امارت اسلامی افغانستان بمنے امارت سیرائی دا امن و امان ورکوی نا قرار سوی زلو تا اتمنان ورکوی دا مظلومو پر حرونو تا درمان ورکوی سپین بیرخ کی دا سکون نکا نشان بمنے بلا قید دا ملا عمر کاروان بمنے امارت اسلامی افغانستان بمنے غزنوی دا دا بہر سپین مشالو نا دی اور اختیاچی دا عدب دا بنگلو نا دی چی گٹھلی دا ٹولو خلق زلو نا دی دا سپی سلینا خوانانا شاعران بمنے بلا قید دا ملا عمر کاروان بمنے امارت اسلامی افغانستان بمنے بلا قید دا ملا عمر کاروان بمنے امارت اسلامی افغانستان بمنے